ถ้าทุกคนรู้ว่าตนนั้นยังช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องมารวมหัวกันนะฝึกฝนสามัคคีปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้จะไปหาเอาแต่ความสุขความสบายส่วนตัวอย่างเดียวนั่นนั่นแหละกิเลสมันจะท่วมทับหัวใจมันไม่รวมหัวไม่ตั้งไม่พร้อมเพียงสามัคคีกันธรรมดาคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยมันอยากอยู่ตามสบายสบายใจอยากคิดอะไรก็คิดไปตามสบายใจอยากพูดอะไรก็พูดไปนี่ไอ้คนที่ไม่ยินดีอยู่ในระเบียบอยากเป็นอิสระในการทำการพูดการคิดถ้าหากว่ามาสู่ระเบียบแล้วเพื่อนคนแนะนำให้สำรวมใจให้ทำใจอย่างนี้มันทำใจไม่ได้มันก็อึดอัดมันทำไม่ได้ก็ต้องทำมันอึดอัดก็ช่างมันอดทนเพ่งความอึดอัดอันนั้นไปให้มันทะลุปุโปงไปเพ่งกายนี่ให้มันแตกกระจายออกไปหมดไม่ให้มันมีอึดอัดอะไรทั้งหมดไอ้อย่างนี้นะเรียกว่าการฝึกตนน่ะอันมันอึดอัดก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้เท่ากายนี่เองแหละไม่รู้เท่าอารมณ์ของจิตตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็รำคาญเองอึดอัดเองไอ้อย่างนี้นะจะไปโทษใครล่ะก็โทษตัวเองนะตัวเองเป็นผู้ตั้งจิตไว้ไม่ถูกถ้าตั้งจิตใจไว้ถูกแล้วอย่างนี้มันเบาการปฏิบัติธรรมนี่นะมันปลอดโปร่งอย่างนั้นไม่มีอึดอัดขัดข้องอะไรถ้าจะตั้งใจไว้ถูกไว้ถูกทางนี่นะตั้งอย่างไรเราถึงตั้งว่าถูกทางก็ตั้งไว้เอาสติเข้าไปควบคุมสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นอันนี้ก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยแล้วเมื่อสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ความรู้สึกคือดวงจิตมันก็ไม่คิดแบบนี้มันมีสติควบคุมอยู่แล้วมันก็ไม่คิดอย่างนี้นะเมื่อมันไม่คิดแล้วมันก็สบายเมื่อมันไม่คิดแล้วไม่กังวลกับอะไรเลยเดี๋ยวมันก็สบายมันก็เย็นนี่แหละการปฏิบัติธรรมที่ว่าตั้งใจมันถูกทางนะไม่ใช่เราจะไปโกรธสะกดจิตใจอยู่นั้นตลอดเวลาเหมือนนักโทษนี่บังคับอยู่อย่างนั้นเลยไม่ใช่แต่ได้บังคับแต่ทีแรกนั่นแหละทีแรกมันอยากจะคิดไปทางอื่นพุ่งซ่านไปแล้วก็ข่มมันลงเมื่อมันลงไปได้เต็มที่แล้วอย่างนี้มันลงที่เดิมหัวแล้วเราก็ประคองไว้แบบนี้ไม่ใช่ข่มแบบนี้นะประคองให้มันเป็นปกติอยู่อย่างนี้ให้มันสบายสบายเมื่อสติประคองมันไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นแล้วอย่างนี้มันก็สบายจิตใจนี่นะมันสำคัญอยู่ที่สติให้เข้าใจสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้ไหลลงไปในทางต่ำสติเตสังนิวารนังหัวนั่นเนี่ยให้พากันเข้าใจสร้างสติสัมปชัญญะนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นมันระลึกเข้าไปดูจิตคือความรู้สึกนั้นนะเสมอเราจะนั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดิน กินดื่มพูดจาปราศัยกับใครต่อใครทำการงานอะไรก็ไม่เผลอสติคือระลึกเข้าไปกรวดการดูจิตใจนั้นเสมอไปกำหนดรู้ว่าเวลานี้จิตก็เป็นปกติอยู่ไม่หวั่นไหวไปด้วยเรื่องอะไรอย่างนี้นะเมื่อจิตเป็นปกติอยู่นั่นน่ะการทำการพูดอะไรมันก็สม่ำเสมอไปมันก็ไม่เสียหายเพราะเมื่อจิตเป็นปกติอยู่แล้วมันรู้อะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันก็รู้อย่างเช่นเมื่อมันมีสติอยู่มันก็ระลึกได้เพื่อนประชุมกันบ่ายห้าโมงนะอย่างนี้นะเราจะต้องเตรียมตัวให้มันทันกับเวลาอย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้เราก็เตรียมตัวกันมีการงานอะไรอื่นก็วางมือซะก่อนอย่างนี้นะธรรมดาผู้มีสติผู้เอาใจจดจ่อต่อข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญสำคัญให้ถือว่าการฝึกตนการฟังการทำสมาธิภาวนานี่นะมันเป็นกิจสัมพันธ์สำคัญกว่าการงานอย่างอื่นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปอ้างว่าคาอันนั้นคาอันนี้อยู่อย่างนี้นะทำมันจึงเคลื่อนคาดเวลาไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าการงานในโลกนี่มันไม่มีสิ้นสุดหรอกถ้าเราไม่วางมือแล้วมันทำอยู่วันยั่งค่ำมันก็ทำได้อย่างนั้นเราต้องรู้ต้องฉลาดอย่างนี้สิผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติเป็นพิเศษไว้เลยอย่างนั้นอันงานอย่างอื่นถือว่าเป็นงานอดิเรกดังนั้นน่ะทุกคนนะให้พึงเข้าใจตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านู่นนะชาวบ้านเนี่ยเขายังหลั่งไหลกันออกมาฟังธรรมในตอนบ่ายทุกวันทุกวันพระศาสดาก็ทรงเสด็จลงมาที่ศาลามาต้อนรับเขามาแนะนำสั่งสอนเขาเขาก็ได้ฟังธรรมได้สำรวมจิตใจไปพร้อมอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปตอนค่ำเป็นวาระของภิกษุสามเณรจะไปประชุมกันพระศาสดาก็เสด็จลงไปโปรดสั่งสอนพระภิกษุสามเณรสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จขึ้นพาคันธกุฎีพระเณรก็เลิกแยกย้ายกันไปทำความเพียรอยู่ตามที่อยู่ของตนของตนอันนี้เป็นกิจวัตรมาแต่ครั้งพุทธเจ้านั่นนะให้เข้าใจนะเหตุที่พาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนี้มีหลักฐานนะการทำอย่างนี้แหละมันทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปให้เข้าใจบางคนก็ไม่อดไม่ทนทั้งที่บวชมานมนานก็มีนั่นแหละจิตใจก็ยังเลาะแหละอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าผู้บวชอยู่นานๆแล้วมันจะดีไปเองมันโดยที่ไม่ทำความเพียรเข้มแข็งอะไรมันก็ดีไปเองมันไม่ใช่นะจะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีก็ตามบวชกี่พรรษาก็ช่างถ้าตั้งอยู่ในความประมาทไม่สำรวมจิตดวงนี้แหละไม่สำรวมไม่ประคองจิตดวงนี้ไว้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนั้นอินทรีย์มันจะแก่ไม่ได้เลยแก่ไม่ได้อินทรีย์มันจะแก่ได้ก็เพราะเหตุว่าฝึกจิตดวงนี้แหละให้มัน ตั้งมั่นลงไปอดกั้นทนทานต่อคำเรื่องกระทบกระทั่งต่างๆไม่ให้วันไว้ไปตามนี่นะมันทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นโดยอาการอย่างนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเป็นไปเองมันไม่ใช่ทุกคนได้เข้าใจดังนั้นเราอยู่ด้วยกันหมู่มากอย่างนี้นะไอ้ผู้มีนิสัยหยาบก็มีนิสัยละเอียดก็มีผู้มีนิสัยหยาบก็ต้องแสดงอาการกิริยาหยาบออกไปบ้างแต่ก็มีศรัทธายินดีในการปฏิบัติอยู่ก็มีผู้มีนิสัยละมุนละไมก็มีเราก็เรียนรู้อ่านรู้นิสัยใจคอของกันและกันแล้วก็ไม่ถือสากันผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้แต่เขาก็มีเจตนาดีอยู่มุ่งหวังจะฝึกตนทรมานตนอย่างนี้นะเราก็ต้องอนุโลมตามกันเว้นเสียแต่เป็นผู้มีทั้งกิริยาหยาบด้วยแล้วทั้งเป็นผู้ไม่ปรารถนาดีทำความดีนิดหน่อยหนึ่งไปเที่ยวลุกลานผู้อื่นอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอันนั้นไม่ควรอยู่ร่วมหมู่เลยไอ้ผู้เช่นนั้นฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันแล้วก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันอันนี้มันมีมาแต่ครั้งพุทธเจ้าเหมือนกันแต่พระอรหันต์บางองค์นะพูดกับคนกับพระกับเนนก็ว่าวัตริวัตริไอ้เจ้าขนทอยเจ้าขนทอยอย่างนี้พระปุถุชนไม่รู้เรื่องของพระอรหันต์สงสัยเอ๊ะพระอรหันต์ทำไมยังหยาบคายอย่างนี้เหมือนไปทูลพระศาสดาพระองค์จึงได้ทรงตรัสให้ทราบว่าพระภิกษุองค์นี้นะตั้งแต่ชาติหลังๆคือไปนู่นเพื่อนก็เคยใช้คำพูดอย่างนี้มาไม่เฉพาะแต่มาใช้ในชาตินี้ว่างั้นมันเป็นนิสัยติดตามมาอย่างนั้นพระสาวกนี่ละกิเลสขาดจากขันธสันดานจริงแต่ว่าละวาสนาคือกิริยากายวาจาที่กิเลสอารมณ์มานานั้นไม่ได้แต่กิเลสที่ท่านละที่กิริยามารยาทที่ละไม่ได้นั่นนะมันไม่เป็นบาปกรรมอะไรเป็นได้เพียงกิริยาเท่านั้นเองนะหรือเป็นอกิริยาเป็นกิริยาอยู่แต่ไม่ใช่กิริยาหมายความว่ากิริยาอาการที่ท่านแสดงออกไปนั้นไม่เป็นบุญเป็นบาปจึงถือว่าเป็นอกิริยาไม่ใช่กิริยาที่จะมาสรรเสริญมานินทากันให้เข้าใจกันอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วมีอะไรเราก็พูดกันมีเรื่องอะไรก็พูดตัวผู้หัวหน้าถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขอความเห็นจากหมู่มากก็ต้องเชิญนะเชิญแม่ชีทั้งหลายมารวมกันที่โรงครัวอย่างนี้นะผู้เป็นประธานก็ต้องยกเรื่องราวที่มีผู้เสนอมาให้ที่ประชุมฟังว่าเรื่องราวการงานอันนี้เราจะต้องทำอย่างนี้ใช่หรือไม่ขอความเห็นจากที่ประชุมเห็นดีด้วยไหมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นดีด้วยอย่างนี้แล้วก็เอาดำเนินไปถ้าส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นดีด้วยก็ยกเลิกไปสมัยประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเอาอย่างนี้นะให้คนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันมีสิทธิ์มีเสียงด้วยนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไปบงการเอาเธอผู้เดียวคิดขึ้นมาแล้วจัดการไปเลยคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะมันไม่ดีมันขาดความสามัคคีกันมันไม่ถูกกับกาลสมัยสมัยก่อนนะสมัยราชาธิปไตยนั้นเป็นเผด็จการนะพระราชาเป็นผู้ตัดสินประเทศเองสั่งเองการบริหารบ้านเมืองต่างๆอยู่ที่พระราชาทั้งหมดเลยถึงจะมีเสนาอำมาตย์อยู่เรื่องการงานการบริหารประเทศชาติอะไรพวกนั้นปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วก็เอาไปทูลพระราชาพระราชามีใช้ดูแล้วถูกต้องอันนี้ก็ตัดสินใจเอาใช้ได้ก็ทรงลงพระประมาภิไธยเอาออกไปเป็นกฎหมายไปใช้ได้ถ้าพระราชาไม่เห็นด้วยไม่ทรงลงพระประมาภิไธยเรื่องนั้นก็ตกไปนั่นสมัยราชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยถือเอาเสียงของคนหมู่มากเป็นประมาณบัดนี้เราไม่ตั้งข้อเรื่องอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่เราถือเอาเป็นธรรมาธิปไตยอย่างนี้แหละการประชุมกันหมู่มากแล้วเสนอเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วขอความเห็นจากที่ประชุมถ้าใครเห็นอย่างไรก็ชี้แจงออกมาแล้วแต่ต้องอ้างอิงธรรมอิงวินัยเป็นหลักว่าข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คงกับธรรมะข้อนี้คงกับวินัยข้อนี้อะไรอย่างนี้นะอ้างหลักฐานมาพร้อมถามความเห็นที่ประชุมแบบผู้นี้เห็นอย่างนี้นะใครจะเห็นชอบบ้างไหมอย่างนี้แหละถ้าส่วนหลายเห็นชอบด้วยเพราะมีเหตุผลผู้พูดนั่นเรียกว่าอ้างอิงธรรมวินัยเป็นหลักอย่างนี้นะที่ประชุมเห็นชอบด้วยเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องให้ประธานอะไรมาตัดสินอีกทีหนึ่งไม่ใช่เมื่อถกกันไปมาที่เหตุผลมันเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วอย่างนี้เห็นพร้อมร่วมกันในที่ประชุมนั้นแล้วเลขาก็บันทึกลงไว้แล้วก็เอาไปพิมพ์เป็นหนังสือทางราชการไปแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหมู่แต่ละคณะนำไปประกาศให้แก่ลูกวัดให้แก่บริษัททั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจนโยบายการบริหารหมู่คณะให้ถือเอาแนวเดียวกันไปปฏิบัติให้การปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมาธิปไตยสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในที่นี้ก็ให้เข้าใจเสียว่ากิจการงานบางอย่างนี่มันต้องอาศัยเสียงของคนหมู่มากเป็นประมาณอย่างนี้แหละแต่กิจการบางอย่างก็อาศัยมติของคนผู้บริหารจำเพาะก็มีอย่างนี้แหละจะมันจะต้องให้อะไรอะไรก็จะต้องฟังความเห็นของคนหมู่มากทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกจะต้องอาศัยดุลยพินิจผู้เป็นประมุขประธานสิ่งใดควรที่จะทำไปโดยลำพังก็ทำลงไปสิ่งใดที่จะขอความเห็นจากคนหมู่มากก็เอาไปก็ทำไปดำเนินไปตามแนวนั้นอย่างนี้แหละเมื่อใจเป็นธรรมแล้วนะ มันทำอะไรมันก็เป็นธรรมไปหมดแหละมันก็มีเหตุมีผลไปหมดเลยถ้าใจไม่เป็นธรรมใจมันลำเอียงแล้วเช่นนี้นะการทำอะไรมันก็ชักจะลำเอียงไปด้วยอำนาจของกิเลสลำเอียงไปด้วยความรักลำเอียงไปด้วยความชังลำเอียงไปด้วยความหลงลำเอียงไปด้วยความกลัวอย่างนี้แหละคำว่าความลำเอียงนี่นะกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จำใจต้องได้ทำไปแม้รู้ว่ามันผิดอยู่ก็ต้องทำเพราะกลัวถ้าไม่ทำอย่างว่าข้าราชการอย่างนี้นะถ้าไม่ทำกลัวผู้บังคับบัญชาจะลงโทษเอานี่ก็จำใจต้องทำอันนี้เรียกว่ามันมีความลำเอียงอยู่เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเราจะรู้ธรรมเหล่านี้ได้รู้ที่ใจของเราเองเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมมันก็รู้อย่างนี้นะแต่ทุกคนต้องสำรวมจิตของตัวเองให้ได้เมื่อสำรวมจิตใจให้เป็นกลางอยู่ได้แล้วผิดมันก็รู้ถูกมันก็รู้สมควรทำหรือไม่ควรทำมันก็รู้อย่างนี้แหละท่านจะให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปเที่ยวบอกทุกเรื่องทุกราวไปอย่างนี้ไม่ได้ดอกไม่ได้เพื่อนคนแนะนำแต่แนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้เนี่ยขอให้รักษาจิตฝึกจิตตัวเองให้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีอย่าให้มันอ่อนแอท้อแท้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญคำนินทาต่างๆไอ้นี่นะเท่าที่เห็นมานะให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เพราะต่างคนไม่รักษาจิตให้หนักแน่นปล่อยให้จิตมันเลาะแหละเลวไหลเมื่อเกิดเรื่องยุ่งยากอะไรขึ้นมาแล้วก็ท้อใจเลยบางคนก็สละทิ้งไปซ้ำเลยไม่แก้ไขไม่อดไม่ทนเลยแล้วอย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะในเมื่อตนยอมแพ้ต่อฝ่ายชั่วอยู่นี่นะยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสอยู่นี่นะแล้วบุญคุณมันจะเจริญได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยอันบุญคุณมันจะเจริญได้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อมันมีเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้ไขหรือระงับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆนั้นให้มันดับไปจากจิตใจเสียก่อนเมื่อเรื่องชั่วร้ายเหล่านั้นมันดับไปแล้วจิตใจเป็นปกติสบายแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยดำเนินงานไปการงานอะไรก็ดีมันก็เห็นได้เลยแบบนี้รู้ได้ทำอย่างนั้นถูกต้องทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันก็รู้ได้เมื่อใจเป็นกลางอยู่แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นนี่นะฉะนั้นทุกคนให้ดูใจตัวเองนั่นแหละอย่าไปดูอย่างอื่นเลยอย่าไปโทษผู้อื่นอันผู้อื่นก็ให้ถือเป็นเรื่องของผู้อื่นไปถ้าผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราในทางที่ไม่ถูกไม่ดีเราก็ไม่ทำตามแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นแหละเอ้าใครเห็นดีว่าจะทำก็ทำไปแต่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วไม่ทำเราก็ไม่ไปยกโทษใครเราทำดีซะอย่างเดียวแล้วแล้วไปคนอื่นไม่ดีก็เรื่องของคนอื่นแก้ไขตัวเองเอาไอ้อย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องเลยอ่ะไม่ได้ทะเลาะกันคนเราอยู่ร่วมกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ยังว่าสมัยธรรมาธิปไตยเราถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถือความลำเอียงอย่างที่ว่ามานั้น ความลำเอียงอย่างที่ว่ามานั่นนะเมื่อรักกันชอบพอกันก็ช่วยเหลือกันได้เต็มที่ถ้าไม่รักไม่ชอบคนนี้แล้วก็ไม่ช่วยเหลือไม่เหลียวแลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละคำว่าลำเอียงนะเพราะฉะนั้นนะเราต้องเรียนให้รู้ไอ้เรื่องกิเลสเหล่านี้นะต้องเรียนให้รู้เมื่อรู้แล้วเราต้องฝึกจิตใจให้เป็นกลางอย่างที่ว่านั่นแหละอย่าให้มันเอียงไปทั้งคนชั่วทั้งคนดีเราก็มีเมตตาอารีเหมือนกันหมดเลยธรรมดาผู้ที่มีใจเป็นกลางมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องมองเห็นว่าไอ้คนชั่วนั้นไม่ใช่มันจะชั่วทั้งหมดดีก็มีชั่วก็มีเราก็พยายามชักจูงกันไปในฐานะอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าผู้นั้นมันรู้ตัวว่ามันไปไม่ไหวแล้วมันก็ไปเองนะมันก็ถอนตัวไปเองอย่างนี้แหละว่าแต่เราหมู่มากนี่สามัคคีทำความดีกันเป็นปกติไปแต่คนไม่กี่คนน่ะทำไม่ดีบางสิ่งบางอย่างแล้วอย่างนี้จะไปเดือดร้อนทั้งคนหมู่มากนี่ไม่สมควรเอาเรื่องชั่วของใครใครก็รับเอาไปเลยเราจะไปรับเอาสิผู้ใดแสดงความชั่วออกมาก็ให้เป็นเรื่องของผู้นั้นไปเราไม่รับเอาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับเขาเขาสร้างความชั่วขึ้นมาก็เขาก็เดือดร้อนเองมันต้องอย่างนั้นต้องปฏิบัติไปตามแนวนี้มันถึงอยู่ด้วยกันโดยความสงบระงับนี่แหละการที่เรามาพร้อมเพียงกันฟังเทศฟังธรรมนี่นะมันก็เป็นการจูงคนผู้ที่เป็นการจูงคนผู้ที่ยังอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ให้เขามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตั้งใจได้แล้วก็ยืนหยัดทำความดีให้เป็นตัวอย่างคนอื่นไปคนที่ศรัทธายังอ่อนอยู่จิตใจยังหล่อแหล่อยู่เขาก็จะฝึกผลตามไปอย่างนี้แหละเอ้าเขากระทบกระทั่งมาเราก็ไม่หวั่นไหวเขาพูดไม่ดีมาเราก็พูดดีต่อเข้าไปอย่างนี้นะเอ้ามันจะทนได้หรือคนเราอ่ะนานไปมันก็ดีไปสิในเมื่อผู้นำแล้วทำดีพูดดีไปแล้วอย่างนี้พูดตามหลังจะไม่ดีนะไม่ได้เมื่อไม่ดีจริงๆเอาดีไม่ได้มันก็ต้องถอนตัวออกจากหมู่ไปมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะความแสดงออกภายนอกนี่แหละเป็นเครื่องส่อเข้าไปถึงภายในจิตใจว่าใจผู้นั้นหนักแน่นหรือไม่หนักแน่นนี่นะมันก็รู้ได้การแสดงออกทางกายทางวาจาภายนอกนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้เข้าใจอย่าไปถือเอาเรื่องภายนอกว่าเป็นเหตุทำให้ตนเดือดร้อนวุ่นวายภาวนาก็ไม่สงบมีผู้มารบกวนอะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะอย่าเลยอย่าไปเพ่งภายนอกอย่างนั้นนะในเมื่อเราห้ามจิตได้รักษาจิตได้สักอย่างเดียวแล้วไอ้ความชั่วของผู้อื่นที่แสดงออกมานั้นมันก็หายเข้ากลีบเมฆไปเพราะเราไม่ยึดถือเอานี่เมื่อเราไม่ยึดถือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ากิเลสมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรอ่ะเป็นอารมณ์ของจิตต่างหากนี้เมื่อจิตเราเลือกเฟ้นอยู่ เรื่องนี้ไม่ยึดถือเพราะว่ามันเป็นของมีพิษถ้ายึดถือแล้วจิตเดือดร้อนกำหนดปล่อยวางลงไปอย่างนี้นะถ้าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลเราควรดำเนินตามควรลงมือปฏิบัติไปตามนี้ก็ลงมือปฏิบัติไปมันก็สบายสิเพราะว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะเรายึดเอาความสามัคคีธรรมนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งเป็นที่ตั้งทีเดียวแล้วนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันหมู่มากอย่างนี้เลยแล้วไอ้พวกเครื่องขบเครื่องฉันต่างๆที่ส่งมาจากกรุงเทพนะไม่ต้องสต๊อกไว้เพื่อหลวงปู่นะเมื่อเห็นว่าสมควรเอามาแจกกันแล้วก็เอามาแจกเลยเป็นนมเป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่หรอกไม่ต้องห่วงหลวงปู่อ่ะเอามาแจกกันฉันหมดไปแล้วแล้วไปบุญมีมันมีมาใหม่แจกตลอดถึงแม่ทีแม่ขาวแม่ดำมูนั่นนะทำมันหลายพอไม่ใช่มาจะไปแจกแต่พระแต่เนนเท่านั้นหรอกแจกกันไปใครไม่มีอะไรก็บอกผู้หัวหน้าผู้หัวหน้ามาติดต่อกับพระอย่างนี้แหละให้พระท่านจัดมอบให้ผู้หัวหน้าเอาไปแจกผู้ที่ไม่มีไอ้ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่กับคนหมู่มากนะให้เข้าใจถ้าหากว่ามันหลายคนอย่างนี้ใครไม่มีอะไรครบเดือดร้อนอยู่โดยลำพังไม่กล้าไปขอกับใครต่อใครอย่างนี้มันไม่ถูกผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องภาวนาไว้เอ้าถ้าใครขัดข้องอะไรเดือดร้อนอะไรก็ขอให้มาให้มาพูดให้ฟังอย่างนี้นะเมื่อพูดเขาพูดให้ฟังแล้วเราสมควรจะช่วยเขาได้อย่างไรเราก็ช่วยไปถ้าหากว่าไม่สามารถจะช่วยได้ก็บอกบอกว่าไม่สามารถจะช่วยได้แต่ว่ามีไม่มีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรอย่างแล้วก็มาบอกให้พระทราบอีกทีนึงพระท่านมีท่านก็จะจัดให้ใครไม่มีอะไรก็แจ้งโทรหัวหน้าผู้หัวหน้าก็บันทึกไปใครไม่มีอะไรบันทึกไปแล้วก็มายื่นต่อพระพระได้ไปอ่านดูแล้วอย่างนี้หากว่าสิ่งของมีก็ต้องจัดให้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจว่าหลวงปู่จะว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยก็จะมีอะไรก็แจกกันไปหมดแล้วก็แล้วไปเราบวชมาไม่ใช่มาบวชมาเพื่อสะสมของไม่เที่ยงไม่ยังยืนต่างๆหมู่นี้แต่ร่างกายก็ยังจะทอดทิ้งอยู่แล้วแล้วไม่ทราบจะไปสะสมเอาวัตถุภายนอกไว้ทำไมต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้นะใครขาดตกบกพร่องอะไรไม่มีอะไรถ้ามีอยู่ในนี้แล้วก็แจกกันไปสงเคราะห์กันไปเลยขอให้เข้าใจตามนี้ทั้งพระทั้งเมธีนั่นแหละขอให้ปฏิบัติตามนี้เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ต้องไปอึดอัดไม่ต้องหนักใจเมื่อขัดข้องอะไรแล้วต้องระบายออกมานั่นแหละผู้ที่ได้รับเรื่องราวก็อย่าไปยุ่งอย่าไปหงุดหงิดถือว่ามีแต่เรื่องน่าเบื่อหน่ายน่าละอาไม่ควรจะไป คิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเพราะว่าไอ้โลกสงสารไอ้มันถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เราก็เกิดมาอยู่กับโลกนี้จะไม่ให้มันพบเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันจะได้ยังไงอ่ะมันต้องได้พบแหละมันต้องมีอยู่อย่างนั้นคนผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสนะมันต้องมีอยู่นั่นแหละมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเรื่องมันนะแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่อำนาจของกิเลสบางอย่างมันก็เกี่ยวกับปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตสำหรับผู้ที่รู้เท่าแล้วอย่างนี้ถึงรู้เท่าอย่างไรแล้วมันก็ต้องได้อาศัยปัจจัยสี่นี่นะเช่นผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้นะมันจำเป็นนะดังนั้นนะถึงจะรู้เท่าอย่างไรมันก็ต้องขวนขวายหาเมื่อมันไม่มีมาแต่เราหาโดยทางสุจริตทางสุจริตไม่เอาเลยคันถ้าหากว่าเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราดำเนินไปเช่นนี้แล้วแม้จะมีมากอย่างไรแล้วก็อยู่กันได้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าต่างคนต่างให้เป็นนักเสียสละนี่แหละสำคัญอันนี้นะให้เป็นนักเสียสละให้ได้ถ้าไม่ยอมเป็นนักเสียสละแล้วมีเท่าไรก็ไม่พอมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงปฏิบัติตามสันตุถีธรรมมันนะแปลว่าเราถือยินดีตามมีตามได้เมื่อขนขวายแล้วมันไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องเดือดร้อนมีอาหารการบริโภคประทังชีวิตไปได้วันหนึ่งคือหนึ่งแล้วเอาแล้วอันนี้มันจำเป็นเรื่องอาหารนี่นะถ้าไม่บริโภคแล้วมันก็จะสูบซีดแล้วมันจะแตกทำลายลงไปก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหตุนั้นเรารับประทานอาหารมานี่ก็เพื่อบำรุงร่างกายอันนี้ไว้จะได้มีกำลังไหวพระนั่งสมาธิภาวนาทำกิจวัตรอื่นๆที่อยู่ในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ใดมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตามกำลังเรี่ยวแรงเท่าที่มีอย่างนี้นะถ้าหากว่าปฏิบัติไปตามนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ดีมีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันบริโภคใช้สอยไปไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนขอให้มีข้าวอาหารหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไว้แล้วก็เอาละจำกัดลงไปอย่างนี้ผ้านุ่งผ้าห่มนี่โอ้ปีหนึ่งสองปีมันก็ไม่ขาดหรอกผ้าสมัยทุกวันนี้มันเขาทำดีอ่ะนั่นแหละที่อยู่ที่อาศัยก็ล้วนแต่ทำอย่างแข็งแรงไม่ค่อยจะเสียหายจำลุกง่ายๆอย่างนี้อยู่ยาก็ไม่อดเราก็เอาเงินไปบำรุงโรงพยาบาลทั้งสองแห่งทั้งท่าบ่อสีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นแม่ทีแม่ขาวใครเจ็บใครได้ป่วยก็ไปเลยไปหาหมอเขาไปเลยแหละหมอเขาคงไม่เก็บเงินหรอกถ้ารู้ว่าแม่ทีไปจากวัดอรัญญบรรพตแล้วนะโรงพยาบาลสองแห่งเนี่ยอันนี้เรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจถ้าการปฏิบัติธรรมนี่หากว่ามันขัดข้องปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วอย่างนี้มันก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะไม่สะดวกดังนั้นนะดังที่จะเห็นได้บางเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้พระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยของชาวนาคนหนึ่ง แล้ววันนี้เขายังไม่ได้เข้ามาสู่ที่ประชุมนั้นเมื่อคนทั้งหลายคอยฟังโอวาทพระองค์ก็ยังไม่แสดงธรรมเมื่อคนนั้นมาถึงเข้าอย่างนี้พระองค์ก็ทรงรู้ว่าเขาหิวข้าวก็เลยสั่งให้คนในนั้นจัดอาหารให้เขารับประทานซะก่อนเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พระองค์ก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังเขาฟังไปพิจารณาไปคือเขาทุกขเวทนาอันเกิดจากการหิวข้าวหิวน้ำอะไรมันระงับไปแล้วมันก็เลยสบายกายสบายใจมีโอกาสพิจารณาตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไปขอพระองค์แสดงธรรมแล้วจบลงชายคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลอย่างนี้แหละเพราะเห็นอันจึงว่าไอ้พวกเดียรัจฉีพวกฤาษีดาบทสมัยนั้นน่ะพากันไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ากิเลสนี่มันแทรกแทงอยู่ในร่างกายนี่แหละเราต้องย้างให้มันเหี่ยวมันแห้งไปมันร้อนเปลวไฟมันถูกเอามันร้อนแล้วกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันจะถอนตัวออกไปนี่ฤาษีบางตนน่ะทำแค่ยกแค่ขึ้นแล้วก็ก่อไฟไว้ใต้นั่นน่ะตนก็นอนอยู่นะให้ไฟมันรมเอาร่างกายจนเน่าเฟะในที่สุดก็ตายไปเองกิเลสก็ไม่หมดเพราะมันปฏิบัติผิดอ่ะมันเข้าใจผิดเข้าใจว่ากิเลสซ่อนอยู่ในร่างกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิเลสทั้งหลายที่ส่วนดีส่วนชั่วทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลยจิตดวงนี้เป็นผู้สร้างกิเลสขึ้นมาเพราะจิตดวงนี้มันไม่รู้เท่าอารมณ์อันจะก่อให้เกิดกิเลสอย่างนี้นะเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดียินร้ายต่างๆจิตนี่มันก็ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันถึงได้เกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนั้นท่านเมื่อจิตของท่านผู้ใดฝึกฝนดีแล้วอย่างนี้มีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งเข้ามาส่วนดีก็ดีส่วนชั่วก็ดีไม่ดีไม่ชั่วก็ดีท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านกำหนดจิตตั้งมั่นเป็นปกติอยู่เรื่องเหล่านั้นมันก็ดับไปดับไปดับไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรจะไปค้างอยู่ในจิตใจของผู้รู้ทั้งหลายจุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปสงบอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจึงชื่อว่าภาวนาเป็นบางคนเข้าใจไปอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นนะสมถะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำใจให้สงบเมื่อใจสงบด้วยดีแล้ววิปัสสนาหัดคิดหัดพิจารณาเหตุผลแห่งชีวิตเป็นมาอย่างไรอย่างไรเอาเราค้นคว้าพิจารณาลงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรอย่างนี้นะแล้วก็นึกถึงคำสอนแล้วมาพิจารณาเทียบเคียงกับชีวิตของตนเองว่าชีวิตนี่มันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันเป็นมาด้วยกรรมดีกรรมชั่วตามมาตกแต่งให้อันนี้ก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาไปอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วนับกันไม่ถ้วนเลยประเดี๋ยวเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตนี่นะนี่แหละการเจริญปัญญาวิปัสสนานั้นเราก็พิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่แหละให้แจ่มแจ้งให้รู้แจ่มแจ้งเมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันจะเห็นแจ้งลงว่า หตุปัจจัยของชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมาอำนวยผลให้ชั่วระยะหนึ่งมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปวิปัสสนานี่มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยชีวิตอย่างนี้แล้วมันจึงมองเห็นว่าชีวิตคืออัตภาพร่างกายหรือขันธ์หน้านี้ไม่มีสาระแก่นสารไม่ยั่งยืนอะไรเลยมันอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนหนึ่งแล้วก็อาศัยปัจจัยสี่ในปัจจุบันนี้หนึ่งสมทบกันเข้าแล้วก็จึงเป็นอยู่ไปได้ถ้าจะมาอาศัยแต่ปัจจัยสี่ปัจจุบันนี้ไม่มีบุญกุศลหนุนหลังมาหนุนส่งนี่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังที่เราจะเห็นได้จากคนผู้ไม่มีบุญกุศลแต่หนุนหลังมาหนุนส่งเกิดมาแล้วก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรจะหาเงินหาทองจะตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักแหล่งก็ไม่ได้เลยก็มีแต่เที่ยวเล่ร่อนหากินมือวันไปเท่านั้นเองนะเช่นนี้แหละไม่ใช่ว่าคนผู้นั้นไม่ทำงานไม่ได้ทำได้อยู่อย่างพวกกรรมกรอย่างนี้แบกหางหำเข้าไม่ใส่กบอะไรต่ออะไรเขาทำได้แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินหาทองมาจนมาตั้งตัวเป็นหลักเป็นแหล่งได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรนะเพราะบุญหนหลังนั่นแหละไม่หนุนส่งนะมันไม่มีมันจะเอาอะไรมาหนุนล่ะแต่ชาติก่อนก็ไม่ได้ทำมางี้นะเดี๋ยวมันจะมาหนุนได้ยังไงอ่ะนี่ผู้ที่เขามีสติมีปัญญาดีในปัจจุบันน่ะเขาทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนและตระกูลของตนให้เจริญได้อย่างนี้นะก็เพราะว่าพระเจ้าของเขาทำบุญมาเขายินดีในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามายินดีปฏิบัติในทางที่ถูกต้องมาอย่างนี้แหละแล้วบุญกุศลอันนั้นก็เป็นอนุคามินีติดสอยห้อยตามมาพามาเกิดในชาตินี้เกิดมาแล้วมันก็มาอุทัมบำรุงให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจไปสนับสนุนให้มีสติมีปัญญาหาโลกียะสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็มียินดีในการสดับสับฟังคำสอนพระพุทธเจ้ายินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนยิ่งขึ้นไปไม่ยินดีในการทำบาปคนบุญทั้งหลายนะคนมีบุญกุศลโน่นหลังมาหนุนส่งมาเป็นทุนรอนให้สร้างบุญกุศลในชาตินี้สืบต่อนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมานะดังนั้นคนที่บุญบารมีไม่แก่กล้าแล้วมันจะแนะนำสั่งสอนยังไงมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้ขอให้เข้าใจกันผู้ใดมีบุญบารมีอินทรีย์มันแก่กล้าพอสมควรเท่านั้นเนี่ยเมื่อได้สดับฟังแล้วมันจึงเข้าใจได้แล้วมันจึงลงมือประพฤติปฏิบัติตามได้ไม่เห็นว่าข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นของยุ่งยากลำบากอะไรเรามีความสามารถทำได้เนี่ยคนมีบุญนะมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละคนบุญน้อยนี่โอ้ยเอื้อไม่ถึงเพียงจะรักษาศีลห้านี่ก็ไม่ได้ถ้ามีผู้ชวนรักษาศีลอุโบสถยิ่งแล้วเลยแหมฉันนี่มันอดข้าวเย็นไม่ได้นะมันหิวหัวอย่างนี้แหละมันอดเพลิดเพลินตามหัวศพครบงั้นก็ไม่ได้มันจิตใจมันไปฝักไฟอยู่ทางนั้นมากต่อมากนี่ก็จริงนะคนมีบุญน้อยมีกิเลสหลายนะกิเลสมันก็จูงไปในทางสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นแหละนั่นแหละเรื่องกิเลสมันจูงไปอ่ะ ผู้มีบุญมากนี่มันมีปัญญานี่มองเห็นว่าความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงในโลกนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะนำบุคคลผู้รื่นเริงบันเทิงคนทุกข์พ้นภัยไปได้ผู้มีบุญทั้งหลายมันย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายไม่สนใจมาสนใจในทางธรรมปฏิบัติการมาฝึกจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษนี่อันนี้เป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจฝึกจิตดวงเดียวนี่แหละให้มันสงบระงับให้มันเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วจะได้ช่วยตัวเองให้ละกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วออกจากจิตใจให้มันหมดไปในการละกิเลสบาปธรรมต่างๆไม่มีใครช่วยใครได้เลยต่างคนต่างตัวช่วยตัวเองแหละวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นจะไปคอยให้ใครมาช่วยขับไล่กิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจให้ไม่มีแล้วนะแม้ว่าแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะไปกำจัดกิเลสออกจากจิตใจของใครได้เป็นเพียงว่าพระองค์บอกอุบายวิธีให้เท่านั้นแหละผู้ใดจำอุบายวิธีที่พระองค์สอนแล้วไปฝึกตนเข้าไปตามแนวทางนั้นอย่างนี้ก็สามารถละกิเลสตามพระศาสดาเข้าสู่พระนิพพานได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้